کا داغا خو نہ داوا عالمانو طالبانو تا مجلس کی رکینے عام مجلس کی بنا سو کیا بتاپوس کو جواب بیور کا نو نور باور بل بتاپوس کو جواب بیور کا نو نور باور یا بد پل خبر سو روکو ناگے بے تفصیل کا نو دا بکینے پابندی پہ دیا کہ مجلس کی بکینائی اور دا پابندی او بلا کہ تشک شبام پیدا کی گی یاد ذہن ازان سر راوڑی تپوس میں نہ کہ بتا سر نکلی پرتائی لس رضی شل رضی میاسوی مین کس طرح شک صبح ختم سو ناگر کاغذ نروانا کا دوڑی دوارا ختم سے لسوی ات ختم سے دو سکون پاس اور زیوس پتلو وقت دے اور داغ دو متعلق کرتا پا مجلس کی یا پا درس کی آواز و نصیت کی تذکرہ را نغلا نو دا دی داغ دو تپوسو کا دا پادشی دی اسو تزین تپوسو کا دا داغ نمخ کی چطور زینا نو تپوس بنا کئی پا دی مین کی و پا مجلس کی درس کی آواز و نصیت کی دا خبر من تر من زرگی بختمی دی دا سو خیار خلقو وقت ندائی تو ادق سوالو مجلس پا کی دا عام مجلس مسئلے برات لگی خبر کی ضرورت قرآن دا خونا لا تاجل قرآن دا خونا کرے دا لا تسألون شیعا ان تبدلکم تسوکم ام تریدون ان تسألو رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل اولی بھی فیدی ہے بیدہ تپوسو نہ کرے ہاں دعوی ہے رب زدنی علما رب زیاد کمالا علم پیغمبر تو رب زدنی علما وایا منگا تھا مطلب تو زان پہ علم پورا مگنا ہمیشہ زان محتاج گنا لاما لورا کا زدنی علم اور تاسو زو تاسو نکو زو یو دو کتابوں دری تلور بس ادا شیخ القرآن دے ادا دا, دا شیخ المشائخ دے اور استاد العلماء دے خدا من ظلم مکو جاتے میں کہ اللہ بدن تپوس کے دین نمونوں کیوں نہیں تدا خطا نمونہ ایک دے ادا اللہ پہ کہ جاتے کہ ندا شروع اغم جانتے تھے زم چوکی میں ہوئی کار خاونی ماں ذالک مبلغهم من العلم تشینا بخبر نہیں ہو کتاب جو یاد دی ابس وزم علائما دل تو خود دینا زیادہ ہو ذاق و الحمدللہ شکر ہے دی وقت کی خلق عالم پی جنیم کی دا عالم دے دا قرآن و سنت عالم دے مکی خدا سنوا یو ملاو دیر سلیخ تن طالبان بو سر لوی عالم یادی دا ایک یو سرمیر اغت یاد و سرمیر بے طالبان تے حالا ادار سرمیر دیر سلیخ تن بو سر نو دے چشینا نو خبر دے چشینا چی مورم لا تشیش دے اپا شکی بیا دمرو وحمی وحمی دمرو چی پا اوون پا عام و با عدس نکو هر منزل بسین تا تا اسین کی بکت های زنگونی پور با علاو او عدس پر کن مخ با این زبیا به مکی این زلی پسخت تخنی کن مخ با تک سوشو مکی بیا به دست جو کود خدا پاک نسو خود دیزه با علامی من دا چل بیا کن بیا با کتا مخ با این زلی بکی دا کتا کتا کتا کتا کتا موز پا قضا کی دو شنو نبر آوات موز قضا کی او دست نسو خود دیزه مکی دا موز کم نو لنگ بیا ار منزل بیا لنگو گوار کتا پلیت شیر جرتا سپت لگی دا لای و مرض دیر دی علاج سره دا دی علاج دا شک ختمون دی پا زور دا پا دارو نختمی گی نا پا دمونو ختمی گی پا زور دری پیر اللہ سنین دا او بو پاکی دی دری پیر اللہ سنین دا بس کو جزو کرا چی دا دی بولین دا دی بود پاکی شده وی وش دی دا بس وش دی دا قوش سره کم دا پرچو بولی ما پاکی شی نیچه کارا پاکی بکنی شی پا دا قپاکی تی کم شیطان تا پا دا قپاکی بانده کم بزرگ منزل تا دا کور راو تا لارا کی پی ساز کیو لگی دا خطا و چرتا ساز کی کیو لگی دا شیطان تا دا کی غور زور کی پاکی شی پاکی شی پاکی آیا دم سم لفت گی سم رزانی خول را را را را پاکی ویده دی شر مود کن وی سی ما منه کائی بزرگ شر را مود کن لار بودیو کن دبی دوری دغلی شیطان بدی علی پریدی چی شیطان سر فرزور در که رامی تا سر ایجا پلیسی دا پاک ساتون دقی سر بی موز کنگوز این دنون اشکون رو دبی دقا علاج دی دا بودا که تنوری سری تا پوسو کو یا صاحب الحوز حل تر یا صاحب الما حل تر دما کسیا سبا سفر کی روانو عمر خلیفہ سر دی رضی اللہ تعالی نو لارا که دن دی میرا دے داؤ کچھ ریڈن نو سو دس کو چار دام کو لیو پکی تشویخو اگر حل تردو حول کسی حل تردو ما کسی با دا زی محفوظ دیو کہ یہ تلی حقان راگیو بس کلہ عمر سے اوازو کہ ولا تخبرو حلو تموائے انو وائدہ رضی او دفت کوائی پیو دا تشکر کارو تمنگو گوری کی پاکی دیو تا پوسونے کی دیو حقان راگی لیکن دیو تا کار سے دیکی پٹی گوٹی لٹائی دا شک دارو سگی دا شیطان مقابلہ کول دا دیو دا سی پیغمبر اسلامی علاج بل خود رہے دی استنجاو کی نیدی استنجا جیتا لنگ تا یا پر چوب کی خرق تک پزور رو بولونا دا والی وی دا سی نیتی سنناسی او نا تا پاو گوری خرق تک دیرون چیست دا و چا دوارو بولو قصر دارا کسا جو نو بیا باو دست نیا کیا بیا با پر چوبی دی وی دا علاج دا و تا بولونا دا خمال نکلو مچه دا کمرالی دا علاج دی او دا که علاج دی بس داغی پر زد باندی عملو کا خب پختون شا پختو سرو کا گورا که پا افتا که بیادا شک ختم نو دا اللہ یو مرض دی پس پیرا غم اختا دی ناغتا غد عالم بی بیدا لوی عالم دی بونیر کی پرشالی دا کسو بالا دیو کرد غد کرد پاگی که یو ملاو صرف و صرف پارسی دوارد لا نظم نظیم استاد نظیم استاد بانی یادی اللہ دیو بخی تیمانی تیر کرد ناغا بداوی سیکی سنگندرنامی پوری زلیخواه سکندرنامه بوستان گولستان و توفا کریما پنگل یا پاسی رو خوارد لا لوی عالم یادیده و سرای دقنه چی بید نظر نبلا غلی تکیر آورده نکن خبر در صبح کنی جور چی بلی مولا لوی ملاحظه وو کالو که اخیر کن زیاده و بید اخیر کن نبار در منظر مسئله تنو معلومه چی دموز فساد پتره دی طریقه سنه دی پتر تنو اوس و الحمدلله احادیث خلقو پیجند قرآن پلاس کرا واس او سن تو فرق امتیاز کولی جی یو وقت دا سیمو ندی وجنی لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضا الیک وحی او یا رب می زیاد کرا لا علم او پر خپل علم باندې غاورو پیغمبر ته چې علم می زیاد کړ څه علم دی علم دی دین دی د دین علم می زیاد کړ دین کې می فهم زیاد کړ دا آیات محرفینو ابی جن و ابی ایمان رواغ اس پر کالی جن اس کلنو باندی لکی و قر رب بیجی دنی علمان ردی مطلب تی چی پیغمبر تا چی اللہ دا کم علم دو زیادتولو دو دعا و علم اگر دا اسکول کی چی کم کپر زکی گی دا دے دا بی باکی بی حیائی چی زکی گی اسکول کی کالی کی یونیسیتے کی اگر دا علمو اگر دا بی سوال کاؤ یو حرفون کلمہ معاوی تحریف بلا دا چی طول مر پیغمبر دا دعا کولا او دا دعا دا اغا مزدور انا شو اغلا دا کالج علم نورتا او دا کالج دا بی باکی اغا تنویز دا فریبا نوپوا اصحابان پی نوپوا نو پا یو طرف تحریف نو پا یو طرف بانی پا زنی لکنی دی کالجنو باندی اطلب العلم ولو بالصین پا زنی لکنی دی طلب العلم فریضتن علا کل مسلم و مسلمت نیه دا علم پار مسلمان فرده دا دا بی باکی دا بی حیائی دا پا جنیم فرد پالکم فرد او دا سجن دا طول تحریف یعنی کفر دے کفر استحضا بی آیات اللہ دا دا اللہ اتنو پورا دے پیغمبر حدیث پر اٹھو کی کلی رب زدنی علمان تاہیر کی رب زدنی علمان ولقد عاہدنا الی آدم موسیٰ علیہ السلام او دا غط تذکرہ دے ابتلاگان و دے مصیبتون ختم شلا دنی که بابا آدم علیه صلات و سلام تذکره پا آغمانی پریشانی جاوستی وقت یقینی را حکم نکره آدم تا امر نا ہو و وصوی نا ہو خون نکره آدم تا حکم نکره کرو مخی دنا دنی موسیٰ علیه سلام ندیر پخوا نداغنی ایرشیو ولم نجد لو آزمن خون نتکره قرآنی لیکن لا تقربا حاضر شجره فتکونا من الظالمین نور دا تی جازه دا خود دی بوٹی لگه اولی لگه خورن وارده نور دا نیرشو فنسیان نیرشیتنا نومنگ لمنگ ده اراده دا حکم خلاف تمی لم نجد له عزمن الا خلاف ما عبرناو الا خلاف ما عهدناو زما دا حکم خلاف نکاو یرتی نشیو ایرو بانی گناه نده ایاد که چی نومنگا فرشتو تا سجدهو که پا طرف دا آدم نجو سجدہ کریو بیدی انگلیس نا ویدی مجھے آدم یقیناً دیستار دشمن اصطار کوروالا منو دوالا بدو کا کئی نچر عدل تے دائرنوی انہا دا عدو لکما سرس دوال دشمن سمانا زنانت مستقل دبی جنی کوشش کے نارینت مستقل دبی جنی کوشش کی دوارو سنف کی لگی آئے پا دوارو کی نچر اونی شڑی تاسو دو جنت نا ونباسی سمانا سو ونباسی شیطان دو وقیخو مانا دا سے خون دتا اونی کی چر آگے خون پو جبانی دن از خواب پسم دو جنت نا ونباسم فلا اخرجن نکو ما نچر تی ونباسی تاسو دوارا جنت نا فتشقہ مشیبت بدبختہ مشیبت بمشاقت کی فتشقہ تقاف المشاقہ مشاقت کی بہور دی یہ کڑاو کی پکار خدا ہو چی دوارا مشاق فتشقہ یا دوارا وہ تدلیب کی اختش آئی یویوی یو دیو جنا چی دایا چون فواصل برابر شخیر کی طولو کی اخیر کی علی فراغن لے علی فراغن لے او بیا تشقہ دا آبا سرا دا دی سرا برابر لی نزکہ او روس تعرا رازی ہارا جی پتی ہو جمان دی تشقا ذکر کو رعایت لفواصل الایات یو دا دویم دا کہ تشقا کی مشقت کی نارینا مخ کی دے زنانا رست دا پر زنانا مشقت ندے خود رے مشقت پر نارینا خود رے دے دوڑے بتا پیدا کر جامو بتا پیدا کر کور بولو تو پیدا کر کوئی ملکیت نہیں ہو کو پکرائے خوشتا پر جمع دی دا پر زنانا دی زنانے تو یہ کور ہوتا پیدا کیا روڑے ہوتا پیدا کیا فتشقہ تو مشقت کی بریو جب تکلیف کی ہوا نو ہوا کا مشقت و تکلیف دے بالقسم نہ دے دا فکری مسئلہ خلق دا فیتا تم بدل کا مشقت کی دوارا یو سن تو کرکڑی کرلا وہ دوارا دا گاڑی گاڑی کے پائیے ہیں قاضی مبارک وی وہ زنانا و نارینا دوارا گاڑی کے دو پائیے ہیں دا دو کرکڑی دی پیو کرکڑی گاڑی نہیں چلی گی نو پا دو با چلی گی نو ٹھیک دا کنا پا دو او چلا خو دوارا یو شان تا کرکڑی را والی تا آر تا غر کائی اکا دو کرکڑی که خو پا یو جه نی دوارا دیو بل نجودا جدا دا یو کرکڑی دو ورن دن ناو دا بل کرکڑی دو ورن بار نو کار با چلی گی نو دو دوارا کرکڑی بار تا رو باسی روکشی والی رو باسی ولی روانی کائی نو خپل کرکڑی مو وقت بار تا اغیم را وقت کلی دا رازت تا مونگ سر ناس تماشا وکای چه مونگ سنگ یو بل زمیده تا کو اس پر کو ویری کی کو توبہ خدا توبہ دا اسلام را ولی لکتا اول خپل خدا وا خلو دی وا کن گور دی وا ختم علیکم اسلام را ولی اسلامی قانون پاس کو مو پاس کوا دا تا پاس نہ کو ہوتے پاس کرے تے پاس کے کو پر طرف تا پتا بانی نور را وا کا پبل بانی سین را وا کا پبل بانی بل تو را وا کو تو خپل خپل گتن دی را وا کلی من میدان خوش نہیں پری دی نہ پرے دا میدان خوش یا وہ پردہ کئی یا خدا پاک آگا پردہ کئی تر یہ پیٹی دی پر یہ سر گھٹول دی لواندار سر گوری وہی کنوری راو سے جاو برمندی ناس چلو خور کنا دا جا برمندو جا برمندی مناس دیوی کنا تب کی کم تاوانو راو سے جا برمندی مناس دیوی دنیا بلی دلی ایمونگا ذکر آشی زمانگا آگا پٹی کی اس عملے تراو وقت آگا پٹی کی پر تیوی کی بلدے کی جی پر یوری کی بلدے کی جی پر دنیا کی بلدے کی جی دا پٹی کی دا برمندی بسنگی اللہ خدا دولت ملک را ویران کنت ای چنی نرکان دولت ملک را ویران کنت سگ وزیرو گر بمیرو موش در دیوان کنت ای چنی نرکان دولت ملک را ویران کنت فقلنا یا آدم مشقت کی وہ اور دے گی پر زنانے مجدوری نہیں رہے سے دا پیسو گٹھلو دا روزے دا گٹھلو مجدوری پین دے خود لے پر تشقا دا پر سری دا وی دا دیون گا چی دا با ماشتر شی او دا گا با داکتر شی او دا با وکیل شی او کور کے با خوشحال خوشحالی را شی چو خوشحال خوشحالی برا شی خوان با کرم سے بنی آقا با دارو بانی تلیا با کسرے کی نستے ندے او دیا لیجی از اللہ لوکی برا ری تو را ور با بلے و بچے چاہی شما دو چلے بیگم سے من برا دا امین برای رت اللہ شورا کی دا یا پریس کانفرنس کی ناستا دا رو پریس کانفرنس کی دا نوز اللہ چیتا خوم وانیو کو گروہ روان کرولا و تشکان تو مشقت کی اوگر دے گی کراو بای تجور شی و ایلو گیا دم او دا خونو تو مکا انہا کاللہ تجورا فی ہاولا تارا یقیناً تالا دی جنتوں کی چنبو گے نوی کے دل او نبر منڈے دل اور یقیناً تالا پڑے کی نتوی کے دل ولا تضحا اللہ تزما انک لا تزما فیا تجے کی یمن پکے تاون و پکے تدل گرمی کی دا سے دا آرام دے رہے اسی ظاہر دا غواری کی پکار ودس ویلے شوی ان لکا اللہ تجوع فیا ولا تزما اور دا ویلے شوی ولا تضحا ولا تعرا فیها ولا تضحا پر بندے کی ومن گرمی بدل ومن کی ایو بل سر لگی خوارس کل جدا جدا والے کرا حکمت پر کتم دارے یو رؤوس الفواصل اگر برابر شو ادیان پر کتا دا حکمت تے چکل بندہ اوگی شی اندے بربن شی اوگی شی کنا بیوس دے جو خلو جو رو تبار گئے دن یو تب اوگی ام ناچارم بل تب اوگی ناچارم بل تب اوگی ناچارم آسی زان دیدے تو کی بربن کی خلقو تا پلا جی تشید را جی نزکر دے گو سر تعراجی کر کرے اوگی با امنی بربن با امنی بیدتی با جنی کی بربندے گی با امنی ادوین دے تزمو سر تزحاجی کر گئے زکر زمان حرارت دے باطن دے دے میدے گرمی دا اگا بو والی مشین گرم شہرے نداغ گرمی سر اللہ تزحا مناسبو دے ظاہر گرمیوں گرمی بدل امنی کی ندے میدی انخکارا نوسوسو چولا زنکی خبر اگر تلوسو قردت شیطان او تیلی دا تلوسو یوازی دیتا اندے کری دوار تا کری سورة العراف آیت شلم یوشتم کی فوسوس لهم الشیطان لیبدی لهم ما بوری عنهم من سواتهم وسوس لهم دوار تا تلوسو غردولی وان او دلت آدم علیہ السلام یوازی جی کر کر ذکر اصل دیو کانا فوسوس لهم الشیطان نتلوسو غردولی شیطان اول رتا اے آدم آر ادلوک تا تویم اخیم تاتا علا شجرت الخلد بوٹے دا نشا پا دکی دو و ملک اللہ ابلا او بات سعید تو اخیم کیا غزری گی نا سنگا نی زری گی مانا نشا بای عزیب دن نا لاغ خون رو تا دا غی اقرال و دا اقرال سورة العراف آیت سلم گو ریل تایدی تفصیل کرے دے فوسوس لهما وسوسط تش وسوسا نوا قاسمهما انی لکم آل من الناسحین قسم کرے دوارو تا یقیناً زین تاثر در خیر لٹے انکونا زخوا در زید در ملک سرے ماشنا فقوانے ما تے حالات معلوم دی اقسمون اچھے زشتاس در خیر در پارا لی گیا ما قاسمهما انی لکما لمن الناسین فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرتا بدت لهما توآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة شلم يشتمعت وقال ما نهاكما ربكما عن تلكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين ديوني نيني منكري لكن ذي وجنة شعبتاس فرشته يا شعبتاس ذاني شفاتي كيزين كنا دلتا فرشته كيمنا آمي شهر دلتا نكريدي فرشتوں کی کم کمال لے کے آدم علیہ السلام داغی کوشش کی فرشتے کی حاجت نشتے رہے کنا خوراک تذکرو تجی تے ضرورت نشتے نو چدا تو اخری انزدی اثر رہے جتے وہ فرشتہ شیوا بھی تشتے ضرورت نبی رہی ناغا پدی رسبانی کی امیشہ و پادشم مرگ بن را جی نو دو کہو را دی ورکا یا بشای امیشہ پادی کی جن کی بلی مقام اپری دی ہنو ناغا پدی باندھو غلو ادو کہو را ورکا هل ادلک علی شجرۃ الخلد ابو کے ہونا چمیوے پخوراک ہمیشہ بادگی و ملک اللہ ابلا با سیچی دری بنا الا ان تکونا ملکین کی قرات ملکین نمشتے الا ان تکونا ملکین شاید اتا زور بادشان ابا سیچی تا ہنی پری دی رکھتا خود مخ کنا جوڑا دا ابلیس تا پتا چیدے بری دنیا تا دیئی خود جیدی دنیا تا بوزی نیستو وجہ بانی گئی بوزی نو آقا وجہ اولی ابلیس برابر کلا چتا داو نو خوری نو باسی دی چتا داو خورو نو پاسی باشی گیر تا بدی نی بودی دنیا تا بدی نو باسی دو که وار کلا نو دو خورا پاکلا منا دوارو خورا دا بوٹینا نو ترگن سجی دوارو تا زیون دو خب کانده دو دوارو سو اما یسور رجل بنده که چتا نتا حیائی ناغا دا خپل وجود پا برمنده دو بانی شرگی گی زانو تا با پخپل و تا زان بس کاری گی زان بل تا خپری دا زانو تا خپلون بس کاری گی اول تم بات کری صرف دانے چا عورت قدر یعنی دنامن اعلان دی بلکہ حیاناک سڑی تا نور وجود بر بندول بانیم دن بات کری کمیس کو اباسی نو چاپ مخ کی نو باسی بنی نو باسی نو چاپ مخ کی نو باسی سب کے در شرم دے رہے غزان و تخمہ کاری زنانا کو خواہ مخواہ ناغذرین رو خبکان چکم پٹو دو دونا اپا سرگند دو دو خبا کدل ناغذ سرگند ففقا اقصفانا علیما پا قول دا عام و علماء باندی و یو بل تبربن شو بدت لهما سوقات دے دوار تا دیو بل فرشتو نی دلی دلی شیطان جو نی دلی دلی نور چوم نی دلی دلی لهما دے دوار تا خرج و خوان تیو بل بربن خکار شو بعضی علمان وی دا چه اگر جامت چه دونا کم وقت شوی دا ناغد نور جامع و دغ جامع نوا یعنی جنتی جامعین علاوہ چه کم نورانیتو وجود باندی چه اللہ غرزولو او وجود با طول کل ازل قیده و پر قیده ادیو بل وجود بخکارا ملی در نور تا سوک کتیشی سپوگمه تا کتیشی نور تا نیشی کتی دو وجودونو بانی اللہ دست نورانیت تولو یو بل تا به پغت و سرگو کتی امنشو آغا نورانیت ختم شو دا ایسیان اثار سر آغا نورانیت ختم شو دیقا ظاہری صورت دا ایسیان چو یو بل تا چو کتل نخپا شو دی چه اغا تا گورو نخپا کی اغا چه دی تا گورو نخپا شو چه دا سو شو اغا خواهش اغا صورتی نورانیت چو ختم شو دا غا معنی کری دا اللامو واحدی کری دا کتاب التصویر لعلوم التنزیل والا اللام سجی کری دا دا سنور علماء هم کری دا کان لباس و من نور اغا جنتی نورانی جامعا خطوی خلق داوی و عام داوی چی جامعی تیووتی یعنی بربن شو دا غدین فوادت لهم سواتو ما اشورو شو تا پلیزان بانی من ورق الجنه دا پانو دا جنتنا داوی زانی پی پتاو صحیح دا من ورق الجنه و کدا مطلب شی دا جنت پانی پوشو چی خطایو شولا نو دمین دا شوق نا جنت پانی لسونو کی نسی زان پوری دی گولی گولی گولو نا خولیی چی دا سو شو زمین حالت بدل شو خلاف کرو آدم در رب یه عصا آدم ربهو خلاف کرو آدم در رب خپل رب تویلو لا تقربا هذه شجرتا فتکونا من الظالمین او داوی تنگیلی ان هذا عدو لکا ولی زوجک فلا یخرجنکما من الجنه ادو داوی خلافو کو ایسیان چه قرآن دیکر کرده دغا مانا اشباه والاوی چاچیوی چه لم یعص نبی جن فقر کفره پیغمبر گنان دے کرو دے کافر شو اگر داوی چه این قرآن چی ذکر کرده عصا آدم و ربو اگر او چی دای نینی کری نیچی نینی کری نیر قرآن این کار که کنه اگر قرآن وی نیدی خود دا مانا انده چه این پیغمبر نو گناه شده دا چه قرآن وی نیدی دین این کار که نمون کرده دل تا ایسیان ده کمی معنی ده ما اویلو کنه زنی کار ده کفر یو کافر نی پی بنده صورت ده کفر یی عام جب کی لکی کی پختانو موی دروغ وای کافرہ نو پر دروغ ہونے کا دی کی مطلب اسی جدا دے کافر خوی دے کافر و کار دے دروغ دی ہوئی ابھی اس بار بے اعتماد خبر ہی گئی نو دا سنت دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام خبر دا صورت خوی دے ایفیان دے کنا دا اللہ دے حکم خلاف دے او خلاف والے نو لم نجید لہو آزمان نسیہ و لم نجید لہو آزمان ایفیان والے چی پہ ارادہ کرے ایسیان بالے چې د الله د حکم نه خلاف د ورجنه کړي ا په دغه نه کړي اني د دې اراده وا ایسیان کو انکار دی ایسیان کو پسکل دی ایسیان کو ادم دراو خپل فغوان پریشان شو الله ته ویلو کنه فتشقا مشقت کی به غور دیږي مشقت کی غور دی غور رجل اذا فسد عيشه چې کله پریشان شي بے فکر بے غم او د روړی سوچ فکر سره نو د اوبو د خوراک جامی دنیا تراغ جامع بوم پیدا کی خوراک بوم پیدا کی دو بو غور بوم کی دو کور دو سیب سر پسوری کول زی بوم کولی آل تر هر تن اخلاسو غور رجل اذا فسد عیشه قاضی ایاز شفا کی موی دا سنتا امام راغی اسفانی رحمه اللہ تعالی موی فسد عیشه غوا پا مانا دا جهله بانی نا پو اولی فغوا نا پا غلطه کی غور دید بیا غور کرمو سمج تباو بیا ورک منگلی ورک دی رب دادا تو بی قبول کردارا اپا سمعی کلک که هدا من اقام والحق فحق بانی تین کرد خود دی حق تین گولو اتو بی قبولو مطلب دانو که جنت نیو نباسا جنت نیو خبون دی اولی مونگا کشیتا سو دی جنتول جنت نیو کشوی نو که جنت الخلدی نو آغا پاسو کام دے مل مستیا دے راگے نے کدور مطلب سے کہ دی درجی نہ کوشا دے او ودی نہ دے مل مستیا دے مقام نہ کوشا اس تو قربا سڑے زل لب گٹی او زل لب خوری زنی وستا تو دے نوں دشمنان ٹول تو کو آدم او حوا باجی دے آدم دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام جو بچی جنت کی مشو نی دو بسرن دیوار بسر دی رکا بچی چزوانی تنگی سی نپلار مرتا بھی نہیں ہو سر بھائی بعض وہ چٹولو دے انی شیطان بھوم اور تاسم کل پا دے بار فضا کی بھائی اس دن نبا نراز ہے پابندیو را جدلا نکہ چرے خام خواہ در شیطا اس پر رمائے طرف نہ ہدایت شریعت راشی بیان دے دن در شی نکہ چاکہ امان اللہ خونہ میں نبختا کی گئی انہوں بس بختا شی دنیا کی با لا یظل و آخرت کی لا عشقا اور چاکہ مخوارا ذکر زمانہ دے کتاب نمی عن ذکری عن القرآن کتاب اللہ یقیناً جن پر دنیا کے زان کان تنگ دنیا کے جن تنگ درجن ذری ذکر کر مخ کی ذکر کر من اعرض عن ذکری زما دے ذکر نے مخ واڑا نتیجہ بیتی انہو یحمل یوم القیامت یوم القیامت وزرا آیت یو سر شپگم تا سولوس کنا فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا ادوین ذلی دلتا ذکر کر فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً ظَنْكَ نظر جن دے دنیا کی تنگ دولتون دی زامن دی خلق دے قوم نصب دے آرتش دے وزر پر ربانی وور بلی جی پختانے ہوئی دے جواب گوڑے پی پخی جی رلکی ویدا سی پریشانی او دا سی بڑا سو تب پی چیز رب دا آرام نی ار وقت پدے پسو جو فکر کی او پریشانی کی مَعِشَةً ظَنْكَ دا دا قرآن نظم خلول نتیجه دا اپورت بکنگا پرد دا قیامت ای باولون اولون خونو دے بو ربامی اعما البصر یا اعما عن الحج ربامی ولی دا پاسول امرون حالا ہے چه امز بینا اللہ وی دا شانتا درگلی تا تایتون رمان نتایر کری زان دی چورون کرو نمون دا شانتا پری خوشی اولون ماوی دا جنت دا قیامت منازل دی پنزوز دا رکال روز دا نو کل پا کی تلون دا پو کول دا پارا ام دا شانتا بدلور کنگا چالا اصرفا چی زیاده کی پا حق دا اللہ حق دا مخلوق کی او ایمانی نی پایتون رب عذاب دا آخرت دیر سخت او دیر همیشا ابقا پایدار دا ختمی گینا دا دنیا دا خو ختم شی کنا آغا ختمی گینا بیا دا بجوین سرگندن سوتا کہ غیر متا فلم یہ دلم افلم یتبین لهم ان سرگند شین سوتا کہ غیر متا واسری مر کے دونا پیڑائی گرد جو فی مسا کی ہم پکور نہ ہو کی یقینن پدی کلا آیات لولن ما دیر نہ کی عقل من دخول کل کیا عقل ہوئی کنا دا گو کور نہ کی گردی دا پور جمع کے دا کمر جمع بڑو جمع دا کون کھولن نہیں جوڑ کر دا چی چا جو که دا اگو نم نشان نشه دو بیان دو توی لویا کنو از اگا چند پیسه دو خلقی دا تذکری که دیر خلقو دیر نیکان خلقو دا اگا وقت پی صاحب مانی دیر نیکان خلقو تا دو گزار من گزار او دا شن تا میل مدوس خلقو او کاری دو بیتو بو جانی رنگ کول او سمو جورولو ناغا رکشوی دیدی دینا از جماعت اس نورو تا پاتی دی اگر چم نورو تا پاتی دی دی کلی که داشت خلقو چی اگو تا بین اوان بیتای اوان یا قوم دلتا دی اگر رکشوی دی ناغو جدادی نمو اگر رکشوی دی نم نشانشی یم شون فی مساکن هم دا اگو کلی کوری تو از نو خلق ناستی داشت قومو اخوا چی دی او کلی کلالی تو سرکی لکتی اسرا کلالی دا اسرا کلالی چی دا چاداغ خلق طول روک دی اگر یا خون خیلو نور دا بل اگر تین روک شو ختم شو مروس سویش که خلقو وقفل ویش راو سزا لی تقسیم کرا وقفل تقسیم کی راو سا دا پردیو پردی خواه یم شو نفی مساکن هم دا اگو کورونا دا اگو پزمکو باندی گردی دا اگو خوری کی گردی ای دا زما و دا زما نیر پو پدی باندی اولم یاد لهم دا اگر چل تاس سر وکم یا بس جر کوای اولم یاد لهم کما لکنا یو سره مازیگر بما درس کو درس میو کو جو درس میو کو مخام بانگی ویو سرے را پاسی پیرولا پیلو شون دیو رنگو وانی گیرو سلام ما سرو کو یو روپای مالا راکلا اوکی روپای دیشو رسول روپو قیمت لگر ما ناغستا مارتا ہوتا سڑے خپس ماتر سو اللہ جی بخیر اللہ تعالیٰ کو سو در گئی مارا دور کی نواز تھا میں دا سوکھ دے دا وان گے پخوا دل تو کیوں دیر قوم ہو ختم سو جی کے پہرو مرو جن کی باغان کی ختم سو دا یو پاتے شہر پا مردان کے اس مردان کی انتا جی اگر خبر دے وقت شہر ابو مڑیا اور کے بوڑھا سڑک نو دا ختم شیری یم سو نفی مسا کی نہیں اور شدے تو سبق کی نواز لی عبرت کی نواز لی نہ دا عبرت کی نہ کری تو اگر لالا من بیو نو تب ہم دا غصی جی روک پاشی کنا خود دا ایمک کی رکلو را دی لار تا برابر کز اللہ سرانا زا اللہ مخل ہو لگا ارانا مخل نہیں جی دا دین ایمک کی واقع لیم سو نفی مسا کی نہیں سر کو برو پا دی ملک باید دا بود مت علاقی دیر کنی چی اگر دا بود مت دا اگر وقت و آباد پاتی شی دی ما بل را دیلیو کنا دا مخامخ کلی دا سیدانو کلی دا دیار دا دیار دا بود مت مرکز دی اوست پا کتا اگر دا قلعہ دیوالش دی زین زینی که خلکو نورو رگی خو پکیش دی زین زینی که لاؤسم ترگن دی او دی خواه تیل من که روی دی امام کور چی مقرر کرد دا دلان دیر طول بودخانه دا مرکزی من در بیدا یم سونه فی مساکن دو اللہ پی که زما خورا زما خورا زما کور ستا دا کم دیو تا دا کم دیو دا غلی دا غا چرا اللہ تا سر رو که دا غا سر جاتی دشمنی نوا و آغا دا دین خلاف که دا قرآن خلاف که آتای که دا غا چل تا سر رو که نگا پس چل که یم سونه فی مساکنیم مخکلا شو کرای جڑکول توی دا بودخانه دا دا دین جوانو کرو که نا مخکلا شو سرکول توی بودخانه دا دین جوانو کرو که نا پور غالبانه دی نو دا غال تسو کلی دی اگه دین جوانو دی اوست پر کن بودخانه شده بودخانه اسم گیشده سرکول که تیر کالی بودان خطلی یا غطا نور سر وکیو پا او که پاتلا کما اندل تخرس کن ادا دیده نگای جاپان و علاو چه پسو کرو ربانه جاپانیانو باقصد بودخانه که اس نور بوتان پہ کیوں سے خلق راجی من گے لٹو اگم یاوی دن پر اگم نور لٹو لٹو لٹو پر اگم دا طول بخانہ یم سون اسی مساکن ہیم دا غو کورن کی تاثروان یہ گرد ہے اب یاوی دا زمنگا علاقہ دا زمنگا کلے دے نو دا سوچ خور کرن کی اگا اللہ ولی تباک را ولی روک را او تو چل باو کنا نو آگا چل تا کی نہیں چرتا دا سینی کی اگا بجمی تا سا اگا انجا تا پا ترخ کی پرتا ہی چرتا تا سر باگا چلو کی دیلا پزان نپی جی یم سونا فی مساکنین دیدی مخلوق پکورن لاؤو کی انفی ذالک الآیات اللی علنوها دا جماعت اس او نوی جوڑ شده او دا دین مخی چکم جوڑ او دا خبر چیز تو سو کالو باو واری لرسیو که جماعت دیر پخوانیو زمین دا مشاران تواتر سر رایت ما داوری چیز دین لرگی طول لرگی انتر برگو پوری اب برگو دا پاس چکی شدیلی گری داغی پوری تختہ بانی پہ لگولو طور تختہ پا دیکی بے در اندرن بل لرگی نو بینسون سر اثر دا سی سر اثر بینسون رسیدلو یو زی که پر کتر نیم که پیوندی دا پوشتے را نور دا یا دوا یا سر اثر دیم رستنی که غیگی بچن چا پیر دیر طول گلکاری کرو دا طول لرگی دا تانگیر نراستے چلا سر نیجی دارا دا تانگیر دا طول تانگیر والوالتے مسلمان کرو اوی لرگی راو جماعت جوڑو لرگی او اوز کلی برابر کلی پا خوال را وقلی سینتا و سینتا دل ترا گلی پا ایبا این دا جماعت جو کرو یم سونه فی مساکن یه زمان جماعت تا بگی چی کلی ترا تاوی تا کلی چلی لرگی او را بل را ولده جو کلی بل چاره از ایو جماعت زمان گی زمان بکی برا خدا یم سونه فی مساکن این فی ذالک الآیات تانگیر کی مولیان یو زید مولیان اجتماع ما تو کل مسلمان شویه پتنیش نو پت نیست نیست نیست پت نیست یو خطیب اوست نیست دی اغای ما پت دی ما سب پت دی تاتا وی منگا تقریبا دا دو سو یا دو نیم سو کال مسلمان هنی ما نا خطا دی چم سا چم مسلمان هن کریه وی دی پت شتی سو کو پتو وی میا بابا مسلمان هن کری سیدی آتا والتا سیدانون دی میں غلط دی اللہ بول چوکو بول چوکو میں میاں بابا یا دیجی اخن خیلو ہاں شیخ صاحب تو صحیح ہوئی دو سرا ہوئی میں تا سو کی جو چال اور کو یہ دو ہو کو میں سے یو سیدا سیدا نکل اور کو ایو دا اخن خیلو لور کو اخن خیلو لور دا خون بابا لا دو کو مسلمان کری ما گیا خون بابا یا خدا غا طریقہ دا اور خلق بے مسلمانان کو پدی پیدا چلو مسلمانان نہ پاجی نو سعید بیرا پیدا که اگر به پکین و سیره بلور که به اتبا زده توقعی که حفاظت بکی کہ سیدان و خلق عزت کو کن خاطر کو اور سیدان بخو پر نسبت دنو نو سید اگر آوز کے لے اگر کینول لے سیرہ غور کر لی نور بے تقسیم کو پر مجاہدین بانے دستر بے سید لا ملالا علم لا ذل بے سیر اور کر اگر مسلمان کر لی میں تقریباً در سو کال کی گی خطاس تک چراغلے گے دو نیم سو کال بکی گی دمر اندازہ بھئی ویچی سید بس دق سید تا چوی جا سید من جو گی ورکو جو خانہ کن ورکو ابیا مائے زما کلی جماعت تا سو نکولی جو کر لے لرگی را وڑا یا دزید انا جو کلی آقا دے اوستا سو چالا کٹا جنو ورکو آئی او گل لرگی پر زنگل کی کوئی کلی جو کلی ورہ اوستی ویو سیدہ زنگو شران دا سیو اللی ینفون فی مساکن ہم گرگی اس پر کورون راو کی ادا پتا اندر گولی چدا کار چا کرے کارنامہ دا چاہ دا انی فی ذالک الآیات لیولنو آقو چی عقل کوئی کنا داود کے خلاف کے اللہ سزا اول نور کا معیشت زن کا جن دے تنگ دے نہ دنیا کی گھوم گئی نہیں تو جن دے تنگ نہیں میں ماں جواب ذکر کرے دے دیے تیرا جواب نہیں ذکر کرے دے ماں بھی جن دے تنگ دے دنیا سے دولت سے اولاد سے ڈل سے حکومت سے اقتدار سے پزڑے اور بلی گی بل طرف تو ایماندار دے خوار دے غریب دے زڑے دے بادشاہ دے تو پرواہ نہیں پکا کوئی تنگ دے پیو لے گی تو پھر پخیتا موڑی ما جامرا سخشتی در سرد سروکول را شپی دیمشتی زب و نور و دنیا سکم چه توقع کم در غذا پارام دی یو آده دویم دا علیمان وی معیشتان زن کرن بردخی جن مراد دی یقینین در جنوی پس دمر ندیر تنگ اوغا علیمان بوی معیشتان زن کرن ابو سعید عبدالله بن مسعود ابو هريره رضی اللہ تعالی عنهم مرفوع روایت نقل کی معیشتا زن کا نبی علیہ السلام ویلو عذاب القبر قرطبی ہوئی دا عبداللہ ابن مسعود روایت تبرانی کیوں دے اور دا شانتا نور علیمانو ہم نقل کر دے مجمع الزوائد دا سنور علیمانو فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَتًا زَنْ كَانْ لِي وَذَلَ جُنْ تَنْ پس دا مرکنا اس کو پتہ نہیں لگی عبداللہ ابن زبیر نے روایت سے قال عذاب القبر ابن ابی شہبہ تمجل جو سو امہ باندی ہوئی عذاب القبر دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ قول غرائب القرآن ابن کسین نقل کے زغتت القبر دا قبر تنگی دل پہ دا عیشتن زن کا دا سنور علیمان ہوئی عذاب القبر قرطبی تذکرہ کی ہوئی ورجحو تبری وذکرہو عن کسین ورفعو ابو حریت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم معیشتن زن کا جن دولا تنگ پا قبر کی پس دمرگنا اجو دنیا تا عمر ان تنگ دے پا پردو کورنی کی تجر دی ولولا کلمتن سبقت من ربک عذاب والی نور کائی وی کنی فیسر آشوی مکی در اپنا دی لکان الازام انو با عذاب دو پور انخطے واجل مصمن انے نیتا مقرار لولا دلانے لولا کلمتن سبقت من ربک ولولا اجل مصمن لکان الازام ان فاصبر تسلی نبی علیہ السلام لا سخت راضی پریشان ہے گورو جی کا بابا نے سخت راغلہ برداشت کا غم کو پاغ بدر و دوباری کی وائی خلق علامہ یقولون سپک اس پورے بجر کی خلق کی وائی نہ تو بری وانی پریشان کیے گا وہ پریشانی دے اختیار نہ پریشانی دے اختیار نہ مطلب زیادہ چتے برداشت کو چپل خبر کی روس تو نشین قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون سورة الحجر آيات نمبر 97 ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين يقينا فهم ونبي آيات الرسول سفارة سورة الحجر ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون تنگی کی سینہ دے پاس پا گوش پورو کی دویو آئی خطو سینہ مت تنگوا زیتا علاج سن سب بے دے حمد ربک پاکی بیانا آز سفتون رب سرارے اللہ پاکی بیانا سورة الانعام کی ہوئی ولقد نعلم انہو لیحزنک الذی یقولون فانہم لا یکذبونک ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون يقينا قوما دخلك وانا غاني بدي ردي تا تنگي اچدو سوئے اچھی کی فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكْ نمو پریشان کے آتا تدرو جنوئی وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ آیت نمبر 32 وم سپارہ سورة الانعام قَدْ نَعْلَ مِنَّهُ لَا يَحْزُنُكْ دلتے ہم آؤ مسئلہ ذکر کا پریشان نشے فَصْبِرْ برداشو کا علامہ قولن غمو کا پاس بکسپورو ردو بدو کی دیوائی ایا کئی وَسَبْ بِعْزِ حَمْدِ رَبِّكْ سورة حجر اخیر کم داولی علاج خرے تا سر پرزول پدینی چھے تو تا دا اللہ دا پاکے مسئلہ بیان آئے دو پدیتا دشمنی کے نو مسئلہ پرین دیکھ بارے چھے مسئلہ دی پری خون تاو بایل اللہ دو گٹلا پری دمو وَسَبْ بِعْزِ حَمْدِ رَبِّكْ مَسْكِدِ خَتُوذِ نور مَسْكِدِ پرویتون آئی مانت دا سہر و ماخام وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ دشپی پو حصو کیوں دشپی پو وقتنی کیوں مقامون میں سفن بین کا دشپی بین کا فصبح و اطراف النار پا طرفون رواد کیوں میزم طرف دی غالم طرف ندی داولی ہم لالک ترزا پارا دیچ رضا شتا سنگ پارا دا شی اصا ان یبعثک ربک مقاما محمودا اس با کراوی قیامت کی بار رضای لوی مقام لوی مقام با ندر کی کنی دنیا کے لئے کراو کرنی ولا تمدن عينيك عظمت قران الوي علم باندې خوشاله شه علم لوی شه دې ابي علم د قران علم د حديث علم د دين لوی شه دې لوی ذخیره ده لوی مقام دې لوی نعمت دې الله الله دې په ما او تاسو پوه کی الله دې ما او تاسو رضی قدر کول توفیق راکی نعمتونه کی نعمت ده خلق بلته نعمتونه ویلی ما خام کیجی بارو جماعتی بارو قسمون و قسمون و لوی نیم و تونی ده تو آمون دی سشی امنا ده سشی سمرا خدی اخون ناغم را گنده گولو دی سمرا چه خوخ رو ناغم را گنده گولو دی خوخ و داده یو تکی ازده کداد کار شده دنیا کی بجن پکار را شو پا آخر کی بجن پکار را دی او گیره اللہ نپری دی او بربن دی نپری دی بیزتا که دی امنا اچه کم خلق بیزتی کنی اغا بری عزتی امام مالک رحمت اللہ علیہ وآلہ اللہ سنو لو اللہ سنو لو راک کلی ناغا اوگی خطلی دی پا جیل کیو اوگی آقا شانتا وہ چیسن اللہ پہ بیانو چاہتا دی امام مالک ارسال کلی حدیث ان نبارک شیخ خدا کا دی ارسال واجہ سال دا اللہ سنو نو چاہتے دی نین ست ہو دیو کم نین سڑھے ہی کنا یا اللہ سی دی دی کے خراب شیئیتا ناغا نو چاہتی گی نو دی دا چلکی یا مستحب دی یا سنت دی لیکنو کسی کی بزن رکھے کی پھر اللہ سموچتا امام مالک ارسال کی پدی واجہ باندی دی امام مالک رحمت اللہ لے پچوک کی ادرولو جلادانی تی درولو حق مسئلہ یہ لیو طلاق المکرہ علیہ سبیشن پزور خدا نتلاقی نو دو حاکم مقو خوشی جی پلان کی کرا خدا دا جنہ دا اغمانی بے طلاق کا خدا بے چوا آستا طلاق المکرہ علیہ سبیشن حاکمون سو خطا آئیتا یہ خطا نے ہم دغا سے دا یہ مسئلہ صحیح ہوئے کہ نواج نم دے جلادان سرک رو چوک کی ادھر ہو یہ دے با مسئلہ کی کہ خلاف بلو علن ووائی امام مالک خلق راغون سوتا آغا خبر شروع کرد یہ انا مالکن عالم المدینہ من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا مالک عالم المدینہ اقول طلاق المکرہ لیس بشہن چپی پیجنی ابا بھی پیجنی چپی نی پیجنی زمالکم دا مدینی اغا عالمم کما مسئلہ چی ما پا مسجد نبوی کی کرلا پا مدینہ منورہ کی درنا اغا مسئلہ دلتا کہ دا حاکم پا مخشی دی کرو دلان دیون کم طلاق المکرہ لیسا بشاید دا اللہ سنو چپ پا دیفو تیری پاغو نلگی دی دا اللہ دا پارا دا حضر دا دا اللہ دا پارا ہوا پروائی مساتا اگر کم دینا لوی شیع علم دی رب زدنی علمان رب زدنا علمان ولا تمدن آئین ایک ان ران کاجی سرگی دوارا آغستا چی فیدور کرید پی ما ازواج ام من هم قسمون تدخل کو چال میر دولت فیدور کرید چال دا اولاد چال دا خیار توب چال دا عزت و اقتدار و دا مشاری فیدن ور کرید زہرت الحیات الدنیا غوٹی دا جن دا دنیا زہرہ گل چپ غوٹی چپ گل کی دورا شی دا خود تش دا دی دی گل دی دی غوطه دا غوطه دی تولی وی غوطه چه گل شوا جا پاتی میشلا لگو روزو که ختم شی ہر غنچہ کی گل گشت دیگر غنچہ نگردد چیوزل دغسوا غٹل اس پر دیشوا دا بیا نرکوڑی گی بیا بس پکت روانی زوال طرفت بروانی نظارت الحیات دنیا غٹے و گل در امام علی جون دیتو نظوری گی دا ملور کردی لنفتن هم فی متانا سرم تاجتے متانا بیهی ازواجا من هم لنفتن هم فی ازنی مپی روزی درستا خیرون و عبقا غرد و پیدار کی روزی رب در کرد صبر استقامت لگه در کرلا دا اللہ در زادا دا دیر غرد خیرون و عبقا او جو بنا پاتی کی جوان مرالک بسولا وستا برالیا اونکو کورالا تدیموز سفیان ابن عیانو من اغتی القرآن فمد عنیه الى شئ مما صغر القرآن فقد خالف القرآن کتاب الحلیہ دا ابو نعیم قرآن علم ورکل شئ دی ادید دنیا نور چیزن تستر گی اچتی کی فقد خالف القرآن ندد قرآن خلافو کو قرآن اتوی لا تمدننا عنیک الا ما متعنا بهی ازواجا منهم ادا ولی دیت قرآن ویدی هو خیر مما اجمعون علم دا قرآن اقرآن یعنی علم دا دین خیر